จริยธรรมสำหรับผู้ให้บริการประชาชนจริยธรรมก็มีกฎเกณฑ์ของท่านอยู่แล้วจริยธรรมของผู้บริการประชาชนมันจะมีอะไรดียิ่งไปกว่าพรหมวิหารสี่ให้มีความรักความเมตตาปราณีแผนการที่เราจะสร้างความรักความเมตตาปราณีมันอยู่ที่ตรงไหนศีล5กับพรหมวิหาร4เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบริการประชาชนด้วยความรักด้วยจิตเมตตา